جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے تو اس وقت ہاتھ رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا اب تو بدلہ لے، کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس، یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دو رکوع کی دعا ہے. لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، دو رکوع پورے دعا ہی دعا ہے، یا اللہ یا اللہ، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا. بنا کشتی، بناؤ کشتی، بناؤ کشتی، بنانی شروع کی، بن گئی، کا جوڑا جوڑا ڈالو، یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناق والفار والحرا، یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا ایک طرف بکری، ایک طرف بلی ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوت یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے. کہا وسألقی بینہم المودہ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا، جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے. سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا. کہتے ہیں توازو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، چیونٹی متوازے ہیں نا سب سے زیادہ، سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھایا. اواس اللہ کا حکم آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان پھٹا، بادل نہیں، آسمان پھٹا. امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہے یا نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ سچ. حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور انسانوں پر پانی کو برسایا، اور پانی ایسے برسا کہ ہر ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا. انا لما تغل ما حملنا کم فل جاریہ، جب پانی سرکش ہوا، مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب، کہ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا، اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا. یہ کلمے کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے. آج کے کلمے نماز سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے کلمے نماز سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کلمہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو صورت ہے. تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ زبردست میرے بھائیو آج محنت کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ. آپ نے صحابہ کو اس روح پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنے گی آخرت بنے گی، جان دینے کے لیے قربان ہو، ہم تیار ہیں یا رسول اللہ. خوف، سردی، بھوک، خندق کا موقع، اور ادھر عامر ابن عبد وقت گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے مدینے میں آ گیا. آؤ مقابلے میں حل میں مبارز، آئے میرے مقابلے میں کوئی. حضرت علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اجلس انہ عمر، ارے بیٹھ جا، یہ عمر ہے، عمر جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. حضرت علی بیٹھ گئے. وہ پھر کہنے لگا کوئی ہے مقابلے میں؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضرت علی کی عمر 24 سال، وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا بڑا، 1000 کے برابر. آنے لگا بیٹھ جا انہ عمر، یہ عمر ہے. پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے؟ حضرت نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے. ان کان عمرن چاہے عمر ہی ہے. کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی. حضرت علی آئے کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف. کہا بن ابی طالب. کہا بھتیجا تو؟ کہا ہاں. کہا عمر میں نے سنا ہے تجھے دو باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں تمہیں فرمانے لگے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کہنے لگا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا. فرمانے لگے میں تجھے پھر لڑائی کی دعوت دیتا ہوں. کہا بھتیجے میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. کہا لیکن چاچا بھی کیوں نہ ہو. نہیں نہیں یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہو جا. اب چاہے مقابلے میں باپ ہے چاہے جماعت ہے چاہے بیٹا ہے چاہے تجارت ہے چاہے برادری ہے چاہے بیوی ہے میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں. فنزل من خیلہ کأنہ شعلۃ نار. انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے. اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا. دونوں چھپ گئے. سارے صحابہ فکر مند ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ مدد فرما. اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی آنا قتل عدو اللہ. اللہ کا دشمن قتل ہو گیا. حضرت علی کی جو تلوار لگی دو ٹکڑے ہو گئے. علیہ تختحم الفوار سہا کدا انی وعنہم اخر اصحابی ابد الحجارت من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی وصدرت عن اصوابہ ولونہ كنت المقتر بزني اصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا محشر الاحزاب. شیر پڑے کھڑے کھڑے. شیر تو عرب کی گھٹی میں تھے نا سوجا نہیں کرتے تھے کھڑے کھڑے شیر پڑتے تھے. اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ. تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا. اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے. ایک لشکر ملک شام میں 8,000 کا عمر بن عاص امیر 100,000 کے احاطے میں آ گئے. واسرا بن اسقا ایک صحابی ہیں اصحاب صفہ میں تھے. کہنے لگے ہمارا حال یہ تھا کل نقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید. ایسے ہماری تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں. ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد. بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. میرے بھائیو وہ امت تھی. ہم امت نہیں ہیں. ہم جماعتیں ہیں. ہم جماعتیں ہیں. وہ امت تھی. ہم گروہ ہیں. وہ امت تھی. ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں. وہ امت تھی. ہم میرے بھائیوں قبیلہ قبیلہ ہیں. وہ امت تھی. ہم میں صوبائیت لسانیت عصبیت نہیں. وہ امت تھی. اس لیے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن آسمان پھٹ گیا وخرجت منہا خیول شعب اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے پگڑیاں سر پر بندھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اسنت رماحہم تلمع اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی ویقودہم فارس اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد خوش ہو جاؤ اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. میرے بھائیوں آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں اور یہ دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے. یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے. یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے. حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے آئے. اسی پر دنیا بنے گی. اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائیں. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھے. بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں. انہوں نے کہا دخل فینا محمدی کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت بایزید کھڑے ہوئے، کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے کا دوں گا. کہنا اسألک عن احد لا ثانی لہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار، اللیل والنہار، دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی، لوح قلم کرسی، تین، چوتھا نہیں کرسی. وسع کرسی جو السماوات والارض. ان اربع لا خامس لہ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن، لا خامس لہ، یہ چار ہیں، پانچویں کوئی کتاب نہیں. ان خمسۃ لا سادس لہ، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضهن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، چھ نہیں. کان سادس لا سابع لہ، چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، چھ دن میں زمین آسمان بنائے، سات میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ، سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں. فرمایا سبع سما الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں، آٹھواں نہیں. کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہیں. کہ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، نو نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ، وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں. فرمانا کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے، دسواں نہیں تھا ان کا، اللہ نے نو کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر سات روزے اور تین روزے واپسی پر، حج میں کوئی غلطی ہو جائے، تلک عشرۃن کاملہ، یہ دس ہیں گیارہ نہیں. کہا یہ بتاؤ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے، بارہواں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہواں نہیں. ان اللہ نے سال کے بارہ مہینے بنائے، تیرہ نہیں. کہ وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ تیرہ ہے چودہ نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا، سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ، سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر، سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان نقید کن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان نقید کن عظیم، تمہارا مکر، انہ من قید کن، ان نقید کن عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑھ کے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے، بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی. کہنے لگا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے. فرمایا وہ صبح رات تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. وہ صبح رات تنفس، صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی چودہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا سات زمینیں، سات آسمان. ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے سات زمینیں، سات آسمان بنائے اور ان چودہ چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں.